1 van donderdag 29 juni. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een burgerforum klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat gevreesd wordt voor een mislukking als er niets met de adviezen gedaan wordt. De 175 mensen worden gekozen uit een zo representatief en divers mogelijke groep. Er wordt gekeken naar geslacht, opleiding, woonplaats, de mening over het klimaatbeleid, leeftijd en of iemand een migratieachtergrond heeft. Het project moet in maart volgend jaar starten en gaat 6 maanden duren. En mensen die meedoen krijgen een vergoeding. Om het groeiende probleem van het lerarentekort aan te pakken is de hulp van alle scholen nodig. Dat schrijft de Onderwijsraad in een rapport. Daarin staat ook dat het tekort alleen maar verder zal toenemen en dat het sociaal kwetsbare leerlingen het hardst raakt. Daarom wordt er aanbevolen dat leraren zoveel mogelijk aan het werk gaan op plekken waar dat het hardst nodig is. Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie voor primair en voortgezet onderwijs. De conclusie van het rapport is dat alle scholen een visie moeten opstellen, dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt en ook dat er hulp nodig is van de overheid. In Rusland is generaal Sergei Surovikin opgepakt. Hij zou mogelijk op de hoogte zijn geweest van de Wagner-muiterij van afgelopen weekend. Dat meldt de onafhankelijke krant de Moscow Times. Volgens bronnen blijft het onduidelijk of Surovikin direct betrokken was bij de Wagner-opstand. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft een paar dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie. Dat meldt haar manager op Instagram. Ze zou inmiddels aan de beterende hand zijn. Volgens de manager is wel besloten om Madonna's tour uit te stellen. De verwachting is dat de 64-jarige zangeres helemaal gaat herstellen, zegt hij. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is het bewolkt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat heb jij gezien toen je vanochtend opstond? Waarschijnlijk je wekker, je koffieapparaat, misschien de krant. Je hebt weinig spectaculairs gezien waarschijnlijk. Maar ik vraag me af, heb je ook gekeken? Mijn gast van vanavond die kan kijken. En hij ziet van alles. Een jaar lang beschreef hij iedere ochtend wat hij zag als hij tussen 6 en 7 buiten zijn tai chi en qigong oefeningen deed. Met een precieze blik vangt hij steeds diezelfde omgeving in fantastische taal. Met wolken als woeste componistenkoppen, ruimhartige regen, buizerds die mauwen en dampige ochtenden vol nevelslierten en dauwwazen. Het leidde tot een bundel vol miniaturen. Gedichten in proza eigenlijk, die geen andere naam kan hebben dan ochtenden. Mijn gast van vanavond is Donald Niedekker, schrijver van reisboeken, romans en dichtbundels. Eerder dit jaar stond hij nog op de shortlist van de Librisprijs met zijn roman Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Een minstens net zo hallucinante leeservaring over een anonieme man, een dichter die in 1596 meereisde met Willem Barents en uiteindelijk het leven liet op Nova Zembla. Na 4 eeuwen begraven te zijn geweest in de permafrost, ontdooit door de opwarming van de aarde niet alleen het ijs, maar ook hij. Niedekker werd voor dat boek wel bekroond met de F. Bordewijkprijs en ontving voor zijn oeuvre de Luc Buquoy-prijs voor eigenzinnige literatuur. Donald Niedekker werd geboren in Amsterdam in 1963. Welkom. Ja, goeienacht. Heel leuk dat je er bent. Ja. Hoe was deze morgen? Wat heb je gedaan? Nou, wat ik altijd doe. Ik stond 6 uur op. Het regende heel lichtjes. Maar ik sta daar waar ik dan mijn oefeningen doe. Sta ik onder een S. En er hangt ook een meidoorn. Of een boer. Ja, een meidoorn hangt er ook over. Dus ik sta eigenlijk droog. Als het niet hard regent, sta ik daar droog. En één kikker kwaakte, kan ik nog herinneren. Één kikker. En meestal denk je dan, als een kikker begint te kwaken, dan vallen anderen bij. En op een gegeven moment heb je een heel koor. Maar het bleef bij één kikker. Dus dat valt me dan op. Anders had ik niet eens opgevallen dat de kikkers kwaakten. En weet nog een zanglijster die begon te zingen. Ook niet van harte, ook een beetje pruttelend. Het was ook een beetje vies weer volgens mij. Nou ja, ik hou van regen. Dus ik vind dat echt zeker zo'n mieze regentje. En nou, het is ook een hele mooie eik, staat iets verderop. Daar blijf je, daaronder was de grond nog helemaal droog. Dus het was zo'n ochtend die op een gegeven moment ging het iets harder regenen. Toen ben ik bewust het bos ingelopen, want ik kan het zo lekker ruiken in het bos. Die droge aarde en de schors van de bomen die zo'n frisse geur, zo'n aardige kunnen geven. En ik rook ook nog kamperfoelie. Die kwam die bloeit nu, hè? Ja, de kamperfoelie. Dus die werd dan nog intenser met die warme regen eroverheen. Dus zo'n ochtend. Het is nu al gelijk heel zintuigelijk, nu je alleen nog maar over deze ene ochtend vertelt. Je doet tai chi en qigong oefeningen. Ja. Wat levert je dat op om dat iedere ochtend te doen buiten? Misschien moet je even zeggen wat het is, tai chi en qigong. Ja, tai chi is een Chinese bewegingskunst. Mm-hmm. Oorspronkelijk een verdedigingssport als karate of taekwondo. Maar dit is heel vertraagd. Heel langzame bewegingen. Waarbij je in een afwisseling doe je gezondheidsoefeningen. Wat wij gymnastiek zouden noemen, Chinese gezondheidsoefeningen. Om alles los te maken, spieren, pezen, botten. En je loopt net als bij de andere verdedigingssporten een vorm. Een soort choreografie van figuren met handen en benen. In tai chi doe je dat ook in vorm, in drie etappes. Nou, daar oefen ik dan altijd een paar figuren uit. Die we bijvoorbeeld op maandag heb ik les in Amsterdam aan de Leijmaansgracht. Die we dan geoefend hebben. En dan probeer ik dat fijn te slijpen of door herhaling te oefenen. En ik sluit weer af met qigong. Dus staande meditatie zou je dat kunnen noemen. En waardoor je bij je stilstaat en je handen in bepaalde posities stilhoudt. Mm-hmm. En dan weer naar een andere positie. En nou ja, waardoor je zeg maar energie of qi, een soort energie opwekt. Het valt samen met dat verstilde moment eigenlijk van heel vroeg in de ochtend, zes, zeven uur, waarin jij dan naar buiten gaat. En het lijkt me ook een soort concentratie opleveren. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, het is voor mij de ideale manier om dat hele mooie moment van slapen naar wakker worden, dat ontwaken, dat iets te rekken, te behouden. Dus in je inleiding noem je het al. Dus niet verschrikt wakker worden door een wekker of meteen je hoofd onderdompelen in niet nieuws. Niet die gejaagdheid die de meeste van ons ervaren. Die helaas velen zullen moeten ervaren. Hè. Ik snap juist dat ik een luxe positie heb dat ik dit kan doen. Goed, maar dus die overgang van die slaaptoestand, waarin alles in alles kan veranderen, wat een hele mooie toestand is, naar die hele harde contouren, die weer met harde contouren, wil ik eigenlijk een beetje uitstellen of rekken. En tegelijkertijd mijn gemoed of mijn verstand of mijn zintuigen afstemmen op die zachte contouren, die diffuse wereld. Dus dat is om vervolgens niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn geest te openen voor impulsen, indrukken van binnen en van buiten. Dat hoeft niet alleen, het kunnen ook impulsen, dingen zijn die in mij opkomen. Ja, en in het boek staan natuurlijk de dingen die je ziet, hè? Mm-hmm. En die je ruikt, ja. En voelt. Ja. En eigenlijk al je zintuigen gebruik je om dat decor te beschrijven van waar je woont. En dat moet een geweldige plek zijn. Ik op een gegeven moment, toen ik net aan het lezen was en nog niet door had waar jij woonde, zei ik van, of hij heeft een geweldige blik of hij woont gewoon op een geweldige plek. Ja, nee, ik woon op een hele mooie plek in Heilo, aan de rand van het bos. Ja. In een boerderij waar ook de werkschuur van Natuurmonument achter zit. Dus ik woonde samen met de boswachter. Ja. En wat ik zeg, het is aan de oost en west haal ik altijd door elkaar, maar het is aan de, aan de westkant van het bos. En ik kijk dus over de weilanden naar de duinen tussen Bergen en Egmond. Ja, dus je zit gewoon op een schitterende locatie. Ja, nee. En die. Ja, dus dat geeft die ruimte. Ja, ik oefende ook in de stad hoor, want ik was. Afgelopen week was ik in Brussel. En dan oefen ik daar ook. En ja, dan oefen je ook. Maar schrijf je dan ook wat je ziet? Nou, het is nu uitgemond in het boek Ochtenden. Ja. Dus dat is dan één op één mijn oefening. En ik ga meteen schrijven vanuit die concentratie. En dan is het ochtenden geworden. Maar vaker schrijf ik natuurlijk andere dingen. Dus als ik aan een roman werk, wordt dat... Tuurlijk, ja. Dus maar het uitzicht in Brussel was misschien minder spectaculair dan jouw eigen uitzicht. En misschien. Ja, maar je kunt net zoveel indruk hebben. Het was een binnenplaats. En daar, wat ik bij mij niet hoor, gierzwaluwen. Prachtig, die gierzwaluwen. En ik zag boven op de 7e verdieping, dat zijn dakkamers, er was een raam leeg. Er zat altijd een paardje duiven. En het was prachtig te zien hoe ze elkaar afwisselden met uit- en invliegen. Die hadden echt zo'n dakkamer gekoloniseerd met z'n tweetjes. Dus ja, in de stad kun je ook zoveel zien. En als je, nou ja, ik ben ook daarna niet meteen geschreven, ook wel een beetje door Brussel gaan lopen. Ja, en dan zie je ook zo'n stad ontwaken. De karren met linnengoed die uit de hotels worden gereden. En ja, ook zwervers die nog op hun matrassen tegen de huizen aan liggen. Je ziet de ploegjes Poolse arbeiders die bellen voor een klus. Is ook zo subtiel. Stad ontwaakt ook heel subtiel. Is nog niet zo. Ja, het is gewoon een heel mooi uur eigenlijk. Ja. Ik slaap dan altijd nog. Ja. Nou ja, in de winter is het bij mij dan half. Het verschuift wel een beetje op hoor. Dus ja. In de winter sta ik misschien tussen 7:30 en 8:30. Ja. Het heeft wel met het licht te maken. Zeker. Maar het is inderdaad een moment van transformatie. Hè? De nacht gaat over in de dag. Ja. En zo ervaar jij het ook. Ja, precies die overgang. Er zijn heel veel overgangen. Ik vind straks die overgang naar tussen 2 en 3, die diepe stilte in 2 en 3, ook een hele mooi moment. Alleen ik kan het moeilijk combineren. Omdat je bedoelt vannacht tussen 2 en 3? Ja, die wat nacht, gebeurt er dan? Ja, dan wordt die stilte zo diep in de nacht. Dan is echt iedereen in slaap, zeg maar. En dat gebeurt tussen 2 en 3? Ja, ik vind dat die stilte. Als ik dan. Soms kies ik ervoor wel nachten op te blijven. En dan vind ik die. En het schrijven vind ik dan ook lekker tussen 2 en 3. En het is misschien een illusie hoor, dat wat ik me bij de trein houden op met rijden. En dat. Nou ja, ik denk dat het wel zo is. Alles komt. De cafés gaan om 2 uur dicht. Ja. Dus zo. Ja, dan wordt het echt stil. Wordt echt stil. En op een gegeven moment. En dan. Zeker nu kan het om 3:30 alweer gaan krieken. Dan wordt het licht al. Hè, dat die zijn van die nachten dat. Zeker als je iets noordelijker nog bent, dat de avondschemering bijna automatisch overgaat in de ochtendschemering. Zo van die heerlijke nacht, uniek. Maar op een gegeven moment, dan gaat een ochtend weer. Of gaat de nacht tot even zijn wolfsgezicht, zeg maar. En dan wordt het. En dan gaat het op een gegeven moment over in het mooie ochtend. Ja. Misschien moet je een heel klein stukje voorlezen van één van jouw ochtendminiaturen. Waarbij ik dacht van ja, dit is nou het weer waar ik een pesthekel aan heb. Dat alles stilstaat en dat alles grijs is en bewegingsloos. Ja. En misschien kun je dat onderste stuk nemen. Ja, dat ja dan... ik zal je favoriete stuk voorlezen. Soms heeft grijs talloze tinten. Soms is grijs gewoon grijs. Toch is er vrede, rust, zachtheid. Het is misschien een van de belangrijkste ingrediënten van vrede, dat grijs grijs mag zijn. Je hoeft je niet te bekennen tot zwart of wit. Laat de zegen neerdalen. Ook deze ochtend, waarop ik geen noot op mijn zang heb. Je hebt geen noot op je zang. Wat is je favoriete seizoen? Want jij ziet dus de schoonheid in een dag die ik grommend doorkom. Ja, ja. Wat is je favoriete seizoen? Ja, nou misschien die hele prille lente. Dus ik geloof dat Nessio, dat is ook één. Dat is ook weer zo'n moment van transformatie. Als het dode weer tot leven komt. Ja. Dus we hebben dit jaar namelijk een prille lente gehad. Het bleef heel lang koud. Ja. Soms heb je het al half februari. En soms is het half maart. Maar de lente die voorafgaat aan de grote lente die we allemaal vieren. En als alles echt gaat bloeien, maar die, van die prille moment, dat vind ik misschien het mooiste, die stille overgang, dat het slecht nog niet beslist is, dat de winter nog kan uithalen, maar dat lente toch al iets... de sneeuwklokjes zijn er al, zeg maar, ja. En de krokus en de... Hoopvol. Ja, dat Je doet nog iets anders op die ochtend, hè? Dus je doet die tai chi en die meditatie. Je kijkt om je heen en je beschrijft wat je ziet. Maar je doet ook nog iets anders. Je reciteert gedichten. Ja. Ik ken vrij veel gedichten uit mijn hoofd. En ik wou dat ritualiseren. Sorry, hoe kan je gedichten uit je hoofd kennen? Dat kan bijna niemand meer tegenwoordig, toch? Of nou ja, ja, nee, ja. Ik denk dat toch wel veel mensen het kunnen, hoor. Hoeveel ken je er uit je hoofd? Nou, in ieder geval mijn kanon. Daar heb ik op een gegeven moment zo'n 100 gedichten van samengesteld. Dus en elke dag reciteer ik dan 6 gedichten. En na 17 dagen ben ik dan weer bij het begin. Dat is zo mijn cyclus. En ik heb dat een beetje geïnspireerd of afgekeken... of geïnspireerd door de Benedictijnen monniken. Ik ga altijd een weekje naar... de Sint-Willibordsabdij, het ligt in de bossen achter Doetinchem. En zij, ja, daar zag ik gewoon dat ze de 150 psalmen... die herhalen zij in 6 kerkdiensten per dag. En dat in 2 weken tijd. Dus na 2 weken zijn ze weer bij het begin. En die 150 psalmen worden in de prachtige vertaling van Ieder Gerard en Van de Zijde. En dacht ik, nou, dat kan ik eigenlijk ook zo'n cyclus hanteren... maar dan met poëzie... En de gedichten die ik... Kijk, en anders reciteer ik altijd als je s'nachts wakker ligt... en denk van, nou, ik lig toch wakker, laat ik mijn gedichten gaan reciteren. En dat is heel leuk, want dan gingen gewoon allemaal luikjes in mijn geheugen open. En het ene gedicht kwam bij het andere gedicht... dat ik niet meer wist dat ik het kende. En weer een ander gedicht ging een regel. En dan kende ik maar 1 regel. En dan ging ik weer een paar luikjes open. En dan kwam ik weer terug bij het eerste gedicht. En dan kende ik plotseling wel dat hele gedicht. Dus... Maar dat was dan meer incidenteel als je zo van die doorwaakte nachten hebt. En toen dacht ik even, nou, ik wil het gewoon ritualiseren en opnemen in mijn ochtendprogramma. En welk doel heeft het om in de juiste schrijfsfeer te komen, zeg maar? Ja, ik denk dat het is voor mij, ik vind... Als ik gedichten reciteer, dan kom ik in een mentale toestand die heel prettig is. Ik weet niet of ik... Ik denk dat ik... Heel vaak begrijp ik gedichten niet, maar als ik ze lees... dan geeft het me een enorm prettig gevoel. Dat geeft me gewoon ik weet niet waarom... het hardop lezen of het reciteren. Dus die hele pure muzikale functie van poëzie... werkt bij mij heel goed voor mijn... Ja, dan voel ik me een beetje hyper of vrij of vrijer in mijn geest. Dus dat is een reden waarom ik het oefen. En de hele praktische reden, ik denk, zoals een pianist... hoe goed ook de concertpianisten moeten blijven oefenen... moeten hun akkoorden blijven, hun toonladders, hun vingers. En voor mij is het pure oefening van taal. En omdat hele verschillende poëzie is, ook verschillende talen... en uit heel verschillende sferen... Ja, als ik een dag iets meer Loetje Bair heb, dan zal er, denk ik, waarschijnlijk wordt er dan talen in me geactiveerd of wakker gehouden. En het heel andere dan als ik Leopold oefen of als ik Ingeborg Bachmann oefen of Paul Celan. Dus dat is een beetje mijn... En zoals Tai Chi ook mentaal is, het is heus niet alleen fysiek, het is ook een mentale oefening. Is andersom poëzie niet, voor mij niet alleen mentaal. Het is ook een fysieke oefening. Taal is lichamelijk. En dat ervaar ik dan. Gewoon nog los, je huid reageert, kan erop reageren. Je ademhaling. Ik loop er altijd bij. Dus dat ook. Dus mentale van poëzie is ook lichamelijk. Ik vind het zo grappig dat je dat zegt van... een concertpianist moet ook zijn vingers oefenen... en zijn toonladder spelen. En daarom oefen ik mijn gedichten om mijn taalader te laten vloeien, zeg maar. Klinkt zo logisch. Je snapt niet dat niet iedere schrijver dat doet. Het is echt, nou, echt leuk. Ja, kijk, voor mij werkt dit. Hè, en, ja. en voor iemand anders werkt anders. Die, ja. die gaat zwemmen in zee en ja. spreken. En het beschrijven van die morgens. Ja. Ik dacht van, er zijn ook schilders die vaak dezelfde objecten doen. Of ik kan me nog herinneren, een fotograaf die altijd hetzelfde kruispunt uit zijn raam fotografeerde. Ja, Cézanne, Moment Saint-Victoire. Hoe vaak heeft hij dat wel niet? Ik geloof meer dan 90 keer geschilderd. Of Hokusai, de voetje, de berg in Japan. Dat is een. Ik denk dat het. En. Fascinatie is natuurlijk voor dit ene object, wat schilder betreft. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook krijg je reflectie op je materiaal, op je vakmanschap. Op je vakmanschap. Ja. Maar dat dacht ik ook, nadat ik de bundel had gelezen, dacht ik, eigenlijk gaat het helemaal niet over de ochtenden of over het decor, wat jij ziet. En je ziet heel veel van kraaien en rupsen en slakken en dauw en mist en rijp en nevel en alles zie jij. Daar gaat het eigenlijk niet om, het gaat eigenlijk om taal. Ook zeker. Is het ook, niet dat ik dat bewust doe, hè, dat niet, maar achteraf zie ik dat wel. Het is ook een. En het is niet zoals bij de, zeg maar, zoals Kenno of Perec, Oulipo groepen, die altijd een. Ik weet niet wie dat zijn. Nou, die Franse schrijvers die een. Schrijven een roman zonder gebruik maken van de letter E. Die stijloefening van Kenno, 150 keer. Een banaal voorvalletje in 150 verschillende stijlen schrijven. Van Bargoens tot 18e eeuwst. Zeg maar. Daar, die bewuste keuze heb ik niet gemaakt. Maar achteraf zag ik wel, het is eigenlijk een soort stijloefening. Ja. Zonder dat ik mijn beperking heb opgelegd. Maar behalve dan de beperking. Niet meer dan een bladzij en altijd dezelfde plek, dezelfde tijd en dezelfde handeling. Ja. Je hebt ook een soortgelijk boek over kraaien gemaakt, toch? Ja. Waarom dus, kraaien? Van al die beestjes die jij ziet, hazen, slakken, allerlei vogels, waarom kraaien? Ik weet niet of dat de reden is, maar ik vind kraaien, die hebben een stem die redelijk dicht bij de menselijke stem komt. Oh, echt? Vind je dat? Ja, ik vind echt. Het is ook een lelijke geluiden maken. Dat is weer iets anders. Maar hun communicatie, manier van communiceren, hoe ze onderling communiceren, ook koutjes en eksters, Vlaamse gaaien. Ja, daar kun je echt wel gesprekken in horen. En niet dat ik ga niet mijn menselijke invulling op hun projecteren. Nee, nee. Maar ik vind ze communicatieve vaardigheden heel dicht bij ons staan. Dus ik had voor mijn idee in die ochtenden. En er was altijd. En het was een hele praktische aanleiding. Elke ochtend zat er gewoon één kraai heel luid te krassen boven in een S. En dat deed dezelfde? Dezelfde, ja. En dat was tot daar. En dat was waarschijnlijk degene die, terwijl de anderen zich al een beetje verspreidden over het weiland, een beetje de groep bij elkaar hield of waarschuwde voor de nadering van een buizerd. Zo. Maar die ook, soms had hij gewoon lol in. Gewoon zijn eigen stem, geloof ik. Dat hij van over zich heen krasten. En een beetje krokken kunnen ze ook. En hij kon ook heel mooie, diepe gorgelgeluiden maken. En een andere kraai die probeerde na te doen. Nu kwam lang niet zo diep als hij. Dat is echt leuk. dus kraaien hebben humor. Dat is een soort de operazanger onder de kraai. We kunnen veel meer geluiden maken dan wij denken. Echt als je wat langer met ze verkeert. En kraaien zijn toch wel. Hebben niet voor niks, denk ik, vaak toch wel een mythische functie gehad in de Bijbel ook. Dat ze voedsel aandragen of in sprookjes. Dat ze vaak de mensen waarschuwen voor onheil. Of dat ze juist de partner zijn van de heks of het kwaad. Ja. De dood. Dus een hele. Begeven zich ook op dat grensgebied tussen goed en kwaad, leven en dood. En waar zij hun verhalen vandaan halen. Hij was er, die kraai. En ik had de illusie. En het was natuurlijk een illusie dat we een gesprek hadden. Maar het was natuurlijk een geprojecteerde monoloog waarvan ik een dialoog maakte. Maar Ja. Daarvoor ben je schrijver. Ja, jij mag dat. Ja. het wordt een serie, hè? En de serie heet Berichten. Ja. En de volgende deel daarvan gaat over je moeder, die nog niet zo lang geleden overleden is, toch? Ja, dat klopt. Dat zou dan Rouw heten. En dat worden ook van die kleine miniaturen? Nee, dat heeft iets anders opzet. Mijn moeder is september 2020 overleden aan alvleesklierkanker. En ze koos voor, het is al heel bewust hoor, mijn vader ook heel, ik denk dat toen ze 50 waren, hebben ze daarvoor gekozen om euthanasie. Dan ze hebben een euthanasieverklaring getekend. En nou ja, alvleesklierkanker heeft zo'n en voorspelbaar en fataal terminaal verlopen. Dat was ook duidelijk dat heel precies kon weten wanneer ze de arts kon laten komen voor euthanasie. En dat mag natuurlijk niet in één keer. Dat wordt getest of je keuze standvastig is. En die laatste weken heel goed contact gehad. Heel intensief. Dus ik vind euthanasie een hele mooie vorm om waardig en heel betekenisvol afscheid van elkaar te nemen. De dag voor de euthanasie heeft ze van alles uitgestald vanuit het leven. Nog een heel klein stukje van de bruidsjurk. Een bidprentje wat ze ooit van een Anglicaanse priester in Engeland had gekregen. En foto's natuurlijk, entreekaart. En vertelde ze nog even over haar hele leven. En we moesten, en de verbaasde, mijn zus zat er ook, verbaasd. Plots zei ze, ja, jullie moeten wel een brief naar de KNVB schrijven. Want zij was een van de eerste vrouwelijke scheidsrechters. Want ze moet eraan herinnerd worden hoe wij gestreden hebben met allemaal. Ze zijn natuurlijk niet alleen, maar als de eerste groep vrouwelijke scheidsrechters, dat ze ook vrouwen op hoger niveau mochten fluiten. Wat goed, zeg. Dus die brief hebben mijn zus en ik ook geschreven. Een hele leuke brief van de KNVB teruggekregen. Maar toch even aan herinneren van en ik geloof in het jaar dat ze overleed. Ze heeft geloof ik nog net meegemaakt dat een vrouwelijke scheidsrechter een Champions League wedstrijd heeft gefloten. Maar zij moest echt, ze was ook een van de eerste, ik denk zelfs de eerste vrouw die een voorzittersfunctie binnen de KNVB had. En ze had altijd de trots, ik sta boven, discussie. Ze liet zich niet uit de tent lokken. Ik weet dat ze daar met de pokerface tegen die conservatieve mannen heeft opgebokt. Maar thuis kwam de stoom uit de oren. Ja, van welke trucs ze allemaal uithaalden om vrouwen klein te houden. Want ze vreesde natuurlijk voor hun promotie. Al die vooroordelen. En zoals ik zei, ze altijd zei, ja, de KNVB, zo een conservatieve bond bij de tennis. En de hockey zijn ze veel verder gewoon. Maar goed, zij zat, en dat was, en dan zit zij natuurlijk haar tand. Dat was zo moeilijk. Nog meer. Ze trok ze nog verder van leer. Ja. Maar goed. Dus ze hebben zo heel mooi afscheid genomen. En ze heeft gekozen om haar lichaam aan de wetenschap. Oké, dat is heftig. Te geven, ja. Dus als nabestaande heb je dan geen graf of urn of plek om je. Wel een begrafenis of een dienst? Nee, dat was ook niet. Gewoon het lichaam wordt weggehaald. Ja, wordt weggehaald. That's it. Je belt naar het ziekenhuis dat het lichaam opgehaald kan worden. Nadat de GGD-arts het lichaam vrij heeft gegeven. Want die moet dan namens de officier van justitie zeggen, de euthanasie is schoon verlopen. En dan bel je naar het ziekenhuis, in dit geval Groningen, dat het opgehaald mag worden. Dan hebben ze steeds heel mooi de UMCG van uit Groningen, het Universitair Medisch Centrum, heel mooi opgehaald en heel statig. Mooi door Schorl gereden. En dan is er niks. Dus om je. Geen ritueel ter afscheid. Om te ritualiseren, ja, het afscheid. En is dat waarom je een boekje over haar gaat schrijven? Nou, toen heb ik, en ik denk dat ik het anders ook had gedaan, maar toen heb ik voor mezelf besloten elke dag haar te memoriseren. Dus de eerste dag ging ik in zee zwemmen. Mijn broer is 10 jaar geleden overleden. Dat hebben mijn ouders heel mee moeten maken. En dat vond ik zo sterk van moeder. Ik geloof dat de tweede dag nadat hij overleden was, ging ze al in zee zwemmen. Ach. En dat heeft ze echt volgehouden. Ze wou gewoon, dat was haar manier om die onstelbare verdriet toch iets vorm te geven. En in die zee waar wij zoveel zomeridyllisch mooie vakanties in Egmond hebben gehad in een huisje aan zee met z'n allen. Omdat daar toch mee, ja, toch met een boer was een hele sport. Ik was echt een lezer en een boer was echt een sportieve man. En had ook twee sportscholen. En ja, zo gaf zij dat vorm. En dat heb jij op jouw beurt ook weer gedaan? Dus de eerste ochtend na haar overlijden ben ik ook in zee gaan zwemmen. De volgende dag ben ik een t-shirt gaan dragen wat ze me ooit uit Denemarken had gegeven. Ja. Weer een dag later ben ik naar Discotabel gaan luisteren. Waar ze altijd graag naar luistert. Het radioprogramma op NPO of Radio Klassiek via tegenwoordig. Of Radio Klassiek. Waar cd's worden besproken. Ja. En waar ze altijd heel graag naar luisteren. Dus je bent echt een beetje haar leven gaan vieren. Ja, ik ben echt en dat heb ik vanaf haar dag van overlijden, was 4 september, tot haar verjaardag, 2 februari. Dus 5 maanden lang volgehouden. En daarover heb ik geschreven. Mooi. En dat is werd mijn, gaandeweg nam de schrijver de overhand. Ja, werd het meer schrijver dan zoon? Ja, precies. Ja. Trouwende zoon maakte plaats voor de schrijver in me. Want ik vond fotoboeken van haar. Die ze had bijgehouden. Mijn vader voer tot wij geboren werden op de grote wilde vaart. Was soms een jaar van huis. Mm-hmm. En zij heeft toen hele mooie fotoboeken bijgehouden. En van wat ze zelf deed. En van alle foto's die mijn vader heeft gestuurd. Van alle plekken waar die kwam. Dus dat kon Houston zijn. Dat kon New York zijn. Dat kon Jakarta zijn. Dat kon Shanghai zijn. Dat kon Dakar zijn. Overal stuurde hij foto's. En ook kaartjes van bioscopen waar die was geweest. En mijn moeder plakte ook van allerlei tijdschriften. Wou dus ook alles weten van die steden waar mijn vader die plaatje had er een keer geplakt. En dat vond ik ook heel leuk. Ze woonde in Amsterdam-Zuid. En ze was gek. Ze had een vriendinnetje. Al vanaf het 10e had ze vrij toegang tot het concertgebouw. Want haar vriendinnetje, haar vader was violist in het concertgebouworkest. Dus ze zwierf er al door het concertgebouw vanaf het 10e. En dat is ook haar thuis geworden. Het was er al. En helemaal toen mijn vader natuurlijk voer, zat zij misschien 3 keer per week in het concertgebouw. Of in het zat zij maar heel vaak. En al die programma's van die concerten, het zaten ook in die fotoboeken. Dus nou, goudmijn voor een schrijvende zoon. Ja. Ja. Dus je komt uit een gezin waar mensen heel sportief waren. Ja, je broer en je moeder. Ja, mijn vader ook scheidsrechter geweest. En voetballer. Je vader ook. Ja. Maar ook heel cultureel aangelegd. Ja, of geïnteresseerd in ieder geval. Ja, breed georiënteerd. Ja, gewoon ze zijn opgegroeid in allebei, in Amsterdam-Zuid. Mijn vader in de Uiterwaardestraat, mijn moeder in de Volkerstraat. Dat is, allemaal rivierenbuurt. De rivierenbuurt. Ja. De chique rivierenbuurt. En waar, ja, Bieldung was daar toch wel enorm. Het is natuurlijk ook, dat moet je erbij vertellen, een kaalslag na de Tweede Wereldoorlog. Het was ook precies de wijk waar de... Ja, waar Anne Frank ook woonde en veel Joods mensen. Waar de eerste generatie, dit is die hele arme Ashkenazi Joden trokken naar Waterlooplein in die omgeving. Mm-hmm. Maar hun kinderen, zo vaak de tweede generatie, die groeit op, die stijgt op de sociale ladder. Die wouden niet meer in die grotten wonen rond het Waterlooplein. Die gingen juist naar de rivierenbuurt. En naar die straat waar mijn moeder is opgegroeid. Ik heb dat daar kun je in databestanden opzoeken. Mm. Van die hele Volkerstraat zijn 50 huizen waar Joden wonen. En die leegstonden. Dus het is een hele tragische kant ook aan dat verhaal van de rivierenbuurt. Dan moet je niet vergeten. Voor mijn moeder en mijn ouders die hebben daar ook vaak over verteld. Hoor, dat ze die razzia's die er waren en die ze meegemaakt hebben. En jij zoog die verhalen natuurlijk op, want jij bent van de verhalen. Ja, toch? Ja, of ik dat toen bewust opzoog, weet ik was niet. Was je ook van het voetbalveld, of niet? Ja hoor, ja, was keeper. Ik was keeper. Keeper. Ja, ja, ja. Dus het is al weer zo'n dubbele positie. Hè? Wel een beetje er niet bij doen, een beetje kijken. Ik hoorde een verhaal dat jij in het leerlingenblad schreef op school en in het voetbalkrantje. Ja, Schaakrant. Een verslag moest doen van een voetbalwedstrijd, maar dat je dacht, ja, die feiten die zijn zo saai. Ik verzin gewoon een hele mooie wedstrijd. Nee, ik had natuurlijk het geluk of de pech als keeper dat ik een heel goed team steeds speelde bij de KFC, de Koge Voetbalclub, waaruit AZ ook was aan het staan. Hè? AZ staat voor Alkmaar Zaanstreek. Dan heb je als keeper niet veel te doen. en we hadden gewoon een goed team. En ik was degene die een krantje schreef. Dus ik dacht, ja, nou, ik ga niet weer schrijven dat we 3-4-0 gewonnen hebben. Dus dan verzin ik wel verhalen en maak ik een spektakel van. En gebeurde van alles wel. Nou, het enige wat klopte was de uitslag. Maar, dat wel. Ja, dat klopt nog wel. Ja. Je hebt een aantal studies gedaan. Ja. Niet afgemaakt, geloof ik. Jawel, ja. Ja. Ja, ik heb culturele antropologie, dat was toen nog kandidaat gedaan. 3 jaar was dat toen nog. Toen ben ik de bovenbouwstudie Rusland kunnen gaan doen. En toen was ik eigenlijk veel meer met toneel bezig. Maar mijn docent, Marius Broekmeijer, ik zat heel dicht bij afstuderen, zei, maak die studie nou af, want hij uit zijn eigen ervaring, en dat maakte wel indruk op me, want hij was voor mij toch een godheid. Iemand waar je tegen op. Ja, maar ook omdat hij zo breed georiënteerd was en zoveel wel al die Russische kranten las en ook Siberische kranten en ja, een pool aan kennis. En hij zei, ik heb heel mijn leven nog altijd spijt dat ik mijn rechtenstudie niet heb afgemaakt. En dat maakt zo'n indruk op me. Ik denk, iemand die toch, nou ja, zo geleerd is. Ja, ja. En zijn sporen heeft verdiend met vertalingen, met studies, als docent. Dan nog heel je leven, waar je anders helemaal niks mee, toch nog spijt. Ik denk, nou ja, dat heb ik me te harte genomen. Ik denk, maak die studie al. Ik doe er toch niks mee. Ik wil alleen nog maar schrijven. Dat wist je toen al? Ja, ja. Het nam iets ander gevolg. Maar toen zei ik, wist ik echt, nou, ik wil alleen maar. Ik zal nooit in de wetenschap aan de slag gaan met mijn studie. Dus En waarom was je überhaupt Ruslandkunde gaan studeren? Vanwege literatuur? Of? Ja, puur in eerste instantie. Ik had de. Nou, als tiener. Ik ben echt een kind van de Koude Oorlog en ik was geïnteresseerd in, kan het ook anders? Of kan het rechtvaardiger? Mm-hmm. Eigenlijk meer kan het rechtvaardiger. Rechtvaardiger dan het kapitalisme. Ja, ja. Ja. Want nou ja, dat was een thema in de jaren 70. En de derde wereldproblematiek, je had ook in de boekhandel had je aparte kasten. Zijn die allemaal niet voor ontwikkelingssamenwerking en derde wereld? Had je gewoon twee, misschien wel drie kasten in de grote boekhandel. Alleen maar boeken over de derde wereld en de ontwikkelingssamenwerking. En dat, ja, ik wou echt met, en daarom ben ik ook culturele antropologie gaan studeren, ik wou de ontwikkelingssamenwerking in. Het liefst als architect. Ik dacht, nou, laat ik eerst een beetje cultuurkennis omdoen. Dan ga ik een architectuurstudie wel daarna. En dan ga ik bouwen in de derde wereld. Maar puur met hun materialen, met hun ideeën, met hun niks opleggen. Ja, gewoon dienstbaar. Maar is anders gelopen. Maar ik liep vast in de studie culturele antropologie. Als je dan leert hoeveel misging met ontwikkelingssamenwerking, dan ben ik gewoon. Dat knapte me af. Teleurgesteld. Ja, teleurgesteld. Ja. Je kunt ook zeggen, nou, kennelijk was je drijf. Want ik had ook natuurlijk kunnen reageren. Nou, dan doe ik het goed. Kennelijk was toch de literatuur sterker in me. Dus toen ik hoorde van die studie Ruslandkunde, was ik meteen getriggerd. En tegelijkertijd. Je had toen nog die mooie VN-bijlages, die magazine-achtige. Vrij Nederland, toen dat nog in een krantvorm was. Ja, krantvorm. En dan had je die magazine-bijlagen van 60 pagina's, dat één journalist een jaar tijd had gehad om één zo'n bijlage. En Marius Boekmeijer had toen net een bijlage geschreven over het Russische platteland en alle verhalen daar. En ik had weer van. Nou, als tiener, als 18-jarige was, als 18-jarige, wou ik naar de DDR. Ik wou zien, het kan het anders. En naar de Sovjet-Unie. En toen heeft een boekhandelaar, en ik had een lijstje boeken, waarvan ik wel wist, nou, dat zijn interessante boeken. Ulrich Plensdorf, Christa Wolf, Steven Heim. Allemaal auteurs waar je eigenlijk helemaal niet mee moest aankomen in de DDR. Wel DDR. Mm. Maar een beetje tricky om zo mee rond te lopen. En die boekhandelaar aan de Alexanderplatz, die keek me aan. Ik was natuurlijk een tiener en een gastje uit Nederland. Ja. Waarom? Hij zei, ja, dat krijg je niet, dat kun je hier niet krijgen. Dat is gewoon allemaal uitverkocht. Maar ik heb wel andere boeken voor je. En toen gaf hij me Aitmatov, Rasputin, Tinderjakov. Russische schrijvers zei, dat zijn ook. Komt in, maar dan in de Sovjet-Unie. Die durven ook meer te vertellen. En het één boek pakte hij van wat toen ging. En dat stond dan niet in de kast, maar van onder de toonbank. Ik weet nog Aitmatov. En ja, dat was allemaal in het Duits, waar toen nog niet in het Nederlands vertaald. En ik dacht, ja, dat wil ik in het Russisch lezen. Dus. Oh, dus het was echt vanwege echt tastbare boeken die je in je handen had. Ja, en waar een boekhandelaar, Das Gute Buch, zo heette die boekhandel. Nu zitten de spaarkassen er. En ja, nou ja, echt exemplarisch voor de zegentocht van het kapitalisme. Het is echt. En ik ben hem zo dankbaar. Ik heb vaak na de val van de muur ben ik later nog even, maar toen was je al weg. Wou ik hem nog bedanken. En want hij heeft jou echt op een spoor gezet. Ja. Want ook de waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Mm-hmm. Het boek waar jij nu zo ontzettend voor geroemd wordt en terecht. Dat is eigenlijk in die tijd al ontstaan, hè? Ja, en voor een deel ook al heel vroeg mijn fascinatie voor het noorden. Wat fascinatie voor het noorden? Dan vooral Scandinavië en dan vooral Noorwegen. Dus die ruige, lege landschappen. En dan loop ik er graag met een rugzakje van berghut naar berghut. En dan kan het in Noorwegen echt voorkomen dat je, als je iets afgelegen hebt, dan loop je 7 uur en dan kom je niemand tegen. Echt niemand. En je moet dan wel, je doet wel, als je wel iemand tegenkomt, dan wissel je wel informatie uit van zijn alle paden begaanbaar? Of zijn alle bruggen. Je draagt een beetje zorg voor. Ja. Dat doe je echt wel. Maar goed, maar die ruigen, of zo, de Arnhemmerwiede, zo'n hoge vlakte, helemaal leeg. Ja, dat voel ik me echt senang, om het zo een beetje te zeggen. Ja, dus een fascinatie voor die noordelijke landen en voor de ruige landschappen. Ruslandkunde. En dat bracht jou naar een tentoonstelling. Die ooit plaatsvond in het Rijksmuseum. Ja, je had natuurlijk de ontspanning onder Gorbatsjov tussen het Westen en het Oosten. Ja. En plotseling zagen natuurlijk de mensen bij de musea, de conservatoren, zijn er nu niet tentoonstellingen mogelijk. Ja. Die je vroeger niet kon, of waar je heel veel bureaucratie voor nodig had met de Sovjet-Unie. Dus Joost Praat, de conservator van de Willemaans collectie in de Nederlandse geschiedenis bij het Rijksmuseum, zag zijn kans schoon. En ik denk ook die in Rusland bij het Arktisch Museum in Petersburg. Ja, nu moeten we toeslaan, nu kunnen we een tentoonstelling organiseren. En dat werd de tentoonstelling Russen, Nederlanders. En wij als studentjes mochten daar, gekregen een gouden kans om onze afstudeerscriptie aan die tentoonstelling op te hangen. Nou, de een deed cartografie, de ander deed het gezantschap van Nicolaas Witse. Mm-hmm. En ik doe de ontmoeting in het noorden en van Willem Barents. En alle contacten die met Russen en Nederlands zijn. Heel marginaal in die tentoonstelling. Maar voor mij. Van essentieel belang? Ja, van essentieel belang. Ja. Want jij mocht toen in een kamer in het Rijksmuseum. Joost Praat, de conservator. Ik wist niet toen ik die keuze maakte dat de grote animator van die tentoonstelling ook de beheerder was van de Willem Barents collectie. Dus dat ik meteen ook dicht bij het vuur zat wat mijn onderwerp betrof, maar ook wat de organisatie van de tentoonstelling betrof. En hij ging in die tijd 3 of 6 maanden, weet ik niet meer zeker, voor studie naar Italië. En hij was zo gul en ruimhartig. Zeg, ga jij mijn kamer zitten? En ik kreeg een pasje. En ja, het zou denk ik nu niet meer kunnen. Ik mocht met het pasje naar het oude Rijksmuseum overal doorheen lopen. En liep je. Waar nu de ingang is, die prachtige ingang. Ja. Die prachtig renoveerde ingang, een geniaal gebouwd. Je was als een kind in een snoepwinkel. Ja, echt. En liep je door. Waar ze nu nog altijd fietsen, liep je daaronder, wat nu dus de ingang is. En er lag het depot was daar gewoon. Dan kon je liep er dan doorheen en liep zo naar de kantine. En alles toegankelijk, met mijn ene passie. En in die kamer van Joost Praat, dat was zo'n klassiek kabinet. Misschien 10 bij 20 meter, met kasten van 4 meter. De bovenste planken kon je alleen met een ladder bij. En daar alle informatie over Nova Zembla. En alle, want we hebben natuurlijk veel meer. De Engelsen zijn er Nederlands voor afgegaan in de zoektocht naar die noordoostelijke doorvaart, waar Merlin Maas natuurlijk ook naar zocht. Ja, dan moeten we even zeggen, in 1595 of 96 gingen ze op weg om een nieuwe weg te vinden naar China en naar India. Ja. En ze dachten, we hebben dat onderlangs geprobeerd, nu gaan we het eens bovenlangs proberen. Ja, onderlangs werd gewoon gedomineerd door de Spanjaarden en de Portugezen. En daar ben je gewoon als Nederlands schip. En die zouden factorijen en handelsposten, de Spanjaarden en die. Daar wilden ze van wegblijven. Ja, kans dat je in de pan gehakt werd. ja, echt gewoon. Ja. Ze zijn vastgelopen en terechtgekomen op Nova Zembla. Ja. Daar hebben ze van het wrakhout van de boot hebben ze het behouden huis gemaakt. Ja, 17 bemanningsleden. Ja, en een paar zijn onderweg overleden. De timmerman is al onderweg voordat ze in behouden wijs was je al overleden. Dus niet zo handig toen ze nog naar thuis moesten. Nee, moesten nog getimmerd worden. Ja. Maar ja, ze hadden wel heel goed onderweg gekeken van hoe zien die hutten eruit. Dus zagen, ik weet niet of de timmerman dat ook doorgeeft. Maar ze hadden toen al gezegd, wij moeten bouwen als die Noor of die hutten. Van die, dat je die dat rondhoudt, die volle stammen. Zo kruislinks op elkaar staat. Ja. Ja. En dat hebben ze nagedaan, wat ze onderweg... Een zeeman moet heel goed kijken, zeker in dat noordelijke landschap. Want alles, elk detail kan van levensbelang zijn in je overleven. En ze hadden natuurlijk het geluk dat op Novosem, uit de grote Siberische rivier, spoelen al die stammen aan door elkaar. Ja. Dus ze hadden ook heel veel hout om zo te bouwen. Anders hadden ze het van het schip moeten doen. Ja. Hebben ze ook een deel, hoor. Ze hebben ook een deel van het tweede dek gebruikt. En er is altijd timmerhout op een schip. Maar jij kwam erachter dat daar een figuur bij zat, ja, die anoniem was en die daar begraven was. Ja, ja. En dat is dus toen jij een student was. Dus dat is nu toch een jaar of 35, 40 geleden? Ja, nou, toen had ik nog niet het idee van dat wordt een verteller van de roman. Maar ik had wel heel snel het idee van, ik wil daarover een roman schrijven. Omdat wat me boeide, was dat het idee, of eigenlijk de mislukking. Er stond een euforische stemming van gaan heel snel benoorden om de weg naar de specerijenmarkten van China en hier vinden. En dan zijn we de Spanjaarden en de Portugezen snel af. Want dat duurt niet 4 maanden, dan zijn we er 1 maand. Of en dan schip terug vol pepers. Dan ben je, dan kon je bij wijze van spreken als je hele familie... Onder de pannen. Ja. Nou, dat is een totale mislukking geworden. Om heel veel redenen. Ook omdat die laatste expedities ruzie maakten, de twee schepen. Maar goed, een totale mislukking wordt omdat... En dat zie je vaak in de geschiedschrijving, omdat er artefacten gevonden worden, wordt een verhaal. En wacht, dat moet je uitleggen. Ja, dus omdat het overblijfselen worden gevonden van die mislukking? Ja, van een... Anders heb je niks. Ja. Van de houtman, die vond bijna tegelijkertijd wel een route omzeilend de Spanjaarden en de Portugezen. En dat is eigenlijk een succesverhaal. Die had de route gevonden en daarna lag de weg open naar Indië. En er zit ook een hele zwarte kant aan. Maar dat was toen was dat een succesverhaal. Daar weten we niks van. Of dat wordt niet. Is heeft helemaal niks bijgedragen. Is helemaal niet gememoriseerd met iets of met artefacten. Met geen de houtman tentoonstelling in het Rijksmuseum. Nee, of collectie. En wel een Novosemlo collectie. Omdat daar. Ja. Dat huis is tenminste de restanten van het huis. Het zijn munten gevonden. Er zijn leren schoenen gevonden. Kogels van de misketten. Wat is dat dan, ons gevoel voor tragedie? Wat ons interesseert, waardoor wij daar van aangaan? Of is het alleen maar het feit dat die overblijfselen zijn gevonden? Ja, ik denk dat we aan voorwerpen hangen we makkelijk een verhaal op. Ik kom uit de Zaanstreek. En iedereen denkt dat Zaapeter in de Zaanstreek het vak van timmer heeft geleerd. Het is gewoon een slimme man geweest die in de 19e eeuw, toen Nationaal in detail ook opspeelde. En dat speelde natuurlijk ook bij Willem Baats vondsten mee. Die dacht, ik zeg hier, dit huisje waar Zaapeter heeft geslapen, dat noem ik het Zaapeterhuisje. En hij heeft dus misschien een week geweest. Hij heeft het echt in Amsterdam geleerd. Daar is hij 6 maanden geweest. Maar ja, die hebben niet zo kind geweest om het Zaapeterhuisje te bedoelen. En dan komt een verhaal en zo weer het geschiedschrijving. Ja, voor een deel, en dat zit dus ook met... Daar gaat het boek ook over, hoe geschiedschrijving werkt. Voor een deel ook, ja. En ook over... Het is dus die anonieme persoon waar jij achter kwam in het kamertje van die curator. Die heb jij tot leven gewekt. Niet alleen door hem een naam te geven en een beroep en een reden om mee te willen varen. Maar ook een tweede leven, want hij ontdooit. Ja. En hij herinnert zich eigenlijk 4 eeuwen. Hij herinnert zich ook al die eeuwen dat hij begraven lag. En dat daar Russische atoomtesten werden gedaan. En alles herinnert hij. Het boek gaat over geschiedschrijving, maar het gaat ook over herinnering. Ja, het geheugen inderdaad is zeker een rol. En zoals de... Het is niet mijn eigen idee. Het had niet eens door, maar iemand anders zei van permafrost, is dat niet een symbool van geheugen? Dat zou inderdaad kunnen. Want in En dat benoem ik wel ergens zo de afzettingen van laag op laag op laag op laag in de grond. Zo zou je het geheugen kunnen zien. En dat hij daar 4 eeuwen in de permafrost heeft gelegen. Dat maakt hem tot een soort alwetende verteller. Ja. Die toch heel goed... Want hij kan, de 16e eeuw in Amsterdam herinneren. Dat beschrijf je superkleurrijk. Hij kan zich die atoomproef in 1961 herinneren. Ja. De schokgolven die trieten de aarde om zijn gegaan. Al die jaren is hij dood, maar ook weer niet. Nee, dus hij is wel overleden, maar niet dood. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Ja. En het grappige is, ik geloof het helemaal. Hij heeft heel goed... les gehad van shamanen. Dus, dus dan als je lesje, zoals hij les krijgt van shamanen, dan leer je te reizen met je zintuigen. Want dat kunnen natuurvolken kunnen dat vaak nog wel. Dat je je zintuigen vooruit stuurt. En dan maken ze contact met, in dit geval misschien een ijsbeer, maar in Afrika misschien met een antilope. En dan vragen ze, mag ik je doden of ben je voorvader? En als ik je mag doden, waar moet ik je dan doden? En dan komt die informatie bij een via een zintuig weer terug. En dan, als je die vormen van communicatie beheerst, dan zoals hij dat dan leert van een sjamaan, dan kun je ook als je in het ijs ligt heel wat communiceren met je omgeving. Ja, want die dichter die mee is gereisd met Willem Barents, die is ook een verhalenverteller. En hij heeft gehoord, je moet 30 jaar studeren. 30 jaar reizen om dingen mee te maken. En dan 30 jaar schrijven. Ja. En toen dacht ik, dat moet ook over jou gaan. Want jij hebt na je studie ook heel veel gereisd. Je bent in Roemenië geweest en in Oekraïne. Ja. Je hebt een tijd lang in Berlijn gewoond. Ja. Je was overal en nergens. Is dat zo, dat het ook over jou gaat? Ja, het zou kunnen. Het is wel een... voor mij is het een Arabische stelregel. Ik weet niet of Ibn Battuta die zelf zegt of dat hij... Als, dat was een Arabische reiziger en schrijver. Ja. Zo rond 1200, als ik me goed herinner. Gewoon 30 jaar studeren, 30 jaar reizen en dan 30 jaar schrijven. En uiteindelijk is het bij mij wel zo gelopen, maar zonder dat ik het bewust gezocht heb. Want ik ging eigenlijk naar Berlijn met het idee, ik blijf daar. En wat was het waardoor je steeds weer verder ging? Was dat onrust? Of? Zeker wel onrust. Er was zeker een sterke drive om weg te gaan. En Berlijn was het zeker ook een plek om heen te gaan. Maar er zat ook een heel sterke drive weg te gaan steeds. En in Berlijn zocht ik Berlijn zelf. En ook de bibliotheek en ook de musea, maar ook het stadsleven. Maar op een gegeven moment... werd de stad me toch te druk, te veel. En dan wil ik weer verder. Ja. Want zoals je nu woont in Heiloo, daar in dat natuurmonument, dat is natuurlijk echt wel heel ver van de stad. En van fysiek ver, maar gewoon het soort leven wat je nu leidt. Ja, 4 weken geleden was ik nog in Berlijn, hoor. Een week. Dus ik zoek het nog wel op. Oké. Okay. Ja, maar ik kan enorm genieten van stadse impulsen en stadse die drive of het aanbod van een stad. Maar toch, was je figurant bij de opera en afwasser, postbode heel lang geweest. Ja, heel lang, figurant niet zo heel lang, maar was wel figurant een paar keer bij de opera. Ja. Dus dat klinkt een beetje als een soort romantisch iemand die schrijft, maar ook vlucht of onrust voelt? Ja, het was oorspronkelijk wel onrust. Maar op een gegeven moment was het gewoon mijn leven. En dan had ik daar vrede mee. En dan vond ik dat mooi om dat... het was wel de periode dat je nog heel makkelijk en heel goedkoop in Berlijn een woning kon vinden. Dus daar had ik wel een geluk aan. En het was een straatarme stad waar meer mensen uittrokken dan naartoe trokken. Mm. En we vergeten vaak dat niet alleen aan de oostkant... ook aan de westkant sloot heel veel fabrieken. Omdat ze die subsidies niet meer kregen. Die ze zich daar mochten vestigen. Ja, als... omdat die muurden het kregen. Ja. Dus daar zijn ook heel veel bedrijven failliet gegaan. Het was echt nog altijd een straatarme stad. Maar wel een jonge, dynamische, hippe stad. En de burgemeester Wowaait heeft ook hier gesteld. Berlijn is het arm, aber sexy. En dat was, ja, was de SPD-burgemeester die dat denk eind jaren 90 zo heeft geformuleerd. En dan sloeg hij de spijker mee op de kop. Dat was wel, die vibe die er in de stad was. En, ja. Ja. En je zit dan nu in de 30 jaren schrijven? Ja, zoiets ook in te zien. Ja, ik ben nu wel redelijk tot rust gekomen. En ik vind het heel leuk om dan zo'n week in Brussel te zijn of een week in Berlijn te zijn. Terug naar Hello. Ja, dat is de basis. Ja, echt. Dat is voor mij wel een goede plek. Ja. Je hebt een prijs gehad voor eigenzinnige literatuur. Dat zei ik al in mijn inleiding. Vlaamse prijs. Mooie Vlaamse prijs. Ja. Dit, een lijk wat 400 jaar in de permafrost ligt en nu ontdooid door de klimaat. Verandering. Je hebt een boek geschreven waarin de hoofdpersoon, of wat eigenlijk verteld wordt vanuit iemand, en die iemand is het gedicht. Ja. Je hebt een boek geschreven over de potloodslijper van IKEA. 2000 potloden per dag slijpen. Ja. Hoe komen die dingen tot je? Ja, dat weet ik niet. Dat is echt een. Nee, ik zou het niet weten. Ik kan er een slag naar doen. Ik meen, dat is. Verbeeldingen, ik weet niet. Verbeeldingen, houden we het op. Ja. Ik wil nog zoveel dingen vragen. En het is 5:01. En ik wilde echt nog zoveel dingen vragen. Ja, ja. Ik vond het ontzettend interessant namelijk om je werk te leren kennen. Want ik moet je zeggen dat ik het voor die tijd niet kende. Dit zijn wel de 7 vette jaren of zo, hè? Ik heb het idee dat je nu met al die prijsnominaties, Anne-Jet Daan, je wint ze allemaal, maar goed, jij staat wel op al die shortlists. Je hebt de Bordewijkprijs gewonnen. Heb je zelf ook het gevoel dat het nu vette jaren worden? Poeh, ja. Misschien wat aandacht of financieel, waar financiën betreft, maar ja, ik heb zo'n rijk leven ook gehad met dat reizen en dat. Het zijn voor mij ook hele rijke jaren geweest. Dus ik. Ik kan misschien als je het zo zou formuleren, ik kan wel oogsten wat ik heel veel in geïnvesteerd heb. Dat wel. Ja, want ik heb heel veel ook liggen. Ook toen ik reisde en niet publiceerde, heb ik wel nog redelijk wat geschreven. Dus het is niet. En. In die zin rijke jaren dat ik ongelooflijk goede uitgever heb. En dat vind ik echt, dat is voor een schrijver, als je een trouwe uitgever hebt, dat is 10 Libresprijzen voor 1 trouwe uitgever. Ja. Je echt zegt, we staan achter je en we geven uit. Gewoon punt. Gewoon discussie. En dat is zo uniek tegenwoordig in uitgeversland. Als mijn rijk vol wat schrijven betreft, dan is het met mijn uitgever Kop en ik. Echt. Mooi. Ja. Die loyaliteit komt zo te horen van 2 kanten. Ja. Het is nu bijna 1:00. Ja. Morgenochtend om 6:00 op? Ja, wie weet. Het kan ook misschien. Misschien dat de nacht opblijft. Kan ook mooi zijn. En vroeg in zee gaan zwemmen. Ik weet nog niet. Net hoe het loopt. En dan Tai Chi. Op het strand dan, ja. Ja. Oh, dan doe ik het op het strand. Ja, soms ga ik dan. Soms ga ik inderdaad, als ik heel vroeg wakker ben en geen zin. Of ik denk, gedichten citeren dat in mijn bed, dat wordt het ook niet. Dan ga ik naar het strand. En dan heerlijk, zo vroeg op het strand. En weet je al welke gedichten je morgen gaat opzeggen? Ja, dat is. Dat is aan de beurt? Het kind en ik van Nijhoff onder andere. Stopping by Woods van A Snowy Evening van Froost. Denk ook Perseus Presque Nègre van Paul van der Staaij. Hele mooie, ik was in Brussel, daar heb ik de biografie van Paul van der Staaij gekocht. Echt mooie, kan ik iedereen aanraden. Mooie, mooie. Wel een bakse en dik boek, maar eindelijk is een goede biografie van Paul van der Staaij. Dus Presque Nègre denk ik van Paul van der Staaij. Die weet ik zo uit mijn hoofd. En ik heb het op. Ik weet. De volgorde weet ik niet meer. Want ik heb wel een lijstje. Daar kijk ik naar. Wat zijn de 6 gedichten die ik morgen. Okay, maar deze weet ik wel. Deze ga je zeker doen. Ja, ik was heel erg blij dat je Ik had wel een marathon met je willen maken. Maar ja. Ik was heel erg blij dat je dit uur van de nacht met ons door wilde brengen. Ja, ja nee, ik vind het ook een mooie plek. Mooie plek. Het heeft voor mij... het is toch een beetje... Het is niet de opvolger, maar toch wel een beetje nazaad van de avonden. Zeker. En ja, het is ik wou eigenlijk... deze regels van Wim Brands wil ik nog even lezen. Kan ja, dat Wim nog Brands was maker bij de VPRO en zat bij de avonden. Ja. Vertel. En mocht hij slapen, dan weet ik dat hij ook dan onophoudelijk aan poëzie denkt. Wim, altijd. Dank je wel, Donald Niedekker. Ja, ook bedankt. Ja. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.